بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Ramadhan mwaka 1440, katika darsa ya kitabu Tawhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تلينزا katika vikao vilivyopita باب ما جاء في الرياء، نهون ملango ambao ameorodhesha المصنف رحمه الله أدلة na nusus katika Qur'an na Sunna kutahadharisha kutokamana na riya. Na tulikuwa tumebakisha hadithi moja aliyotaja katika mlango huu. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. والحديث ضعفه بعض العلماء. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كتبكم توم صلى الله عليه وسلم أسمى: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ أخوف أفعل تفضيل، أي أشد خوفا. جيه نسيوبيني خباري كوجامبو أمبالو نواغوبيني نيني زايدي كونغوميمي kuliko hata almasih addajjal. Almasihu sahibu alfitnati aludhma, almasih ni yule bwana atakayekuja na fitna kubwa kabisa. Summiya masihan, ameitwa masih kama vile Isa alayhi salatu wassalam pia ameitwa masih. Lakini maana ya masih kwa Isa alayhi salatu wassalam ni tofauti na maana ya masih kwa masih ad-dajjal. Maana ya masih kwa huyo masih ad-dajjal: summiya masihan li'anna 'aynahu mamsuha, kwa sababu jicho lake la upande wa kulia ni kama limefutwa, maana haoni na jicho lake la upande wa kulia. Au li'annahu yamsahu al-ardha ay yaqta'uha bisur'a, au kwa sababu ataikata ardhi yote, bimaana atapita katika ardhi yote kwa haraka sana, kwa kipindi kifupi ataizunguka hii ardhi na fitna zake. Isipokuwa Makka na Madina. Hizi ndo sehemu mbili peke yake Masih Dajjal atashindwa kuingia, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tuliwaya hapa kuzungumzia ahadith zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazofungamana na Masih Dajjal. Na Masih Dajjal ni rajul, yaitwa Masih Dajjal kathiru dajjal, ay al-kadhib, muongo sana. Na ndio maana mtu akiwa muongo huitwa Dajjal, muongo. Ahlul hadith wakimzungumzia mtu muongo katika mapokezi yake, aliyepita mipaka katika uongo, akusudia haswa kumsemezea uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam, aitwa Dajjalun min ad-dajajila, miongo katika miongo mikubwa, yani kwa ule uongo alikuwa nao. Kwa hivyo Dajjal yatumika kumaanisha yule mwenye uongo mwingi, yani kila jambo lake ni uongo. Huyu bwana akaitwa Masih ad-Dajjal, na ni mtu wala si alama ya kitu. Kusudia Masih ad-Dajjal haimaanishi ule uovu unaoenea. Kuna baadhi ya watu wametafsiri Masih ad-Dajjal ni ule uongo na uovu ulioenea katika ulimwengu, na al-Masih Isa ni ule ukweli wa baadhi ya wale wakweli waliobakia. Ikawa ni kama hawaamini kuwa atakuja mtu aitwa Masih ad-Dajjal na atarudi Isa alayhi salatu wassalam. Na hii itikadi ni ya makosa, pamoja na kuwa kuna baadhi ya watu wameijengea itikadi yao kwa ufahamu kama huu. So Mtume صلى الله عليه وسلم mpaka akamweleza huyu mtu sifa zake alivyo, mpaka kusema kuwa jicho lake la upande wa kulia mchongo, kisha juu yake ana matege, nywele zake ziko hivi, kimo chake ni hivi. Akaeleza Mtume sallama kila kitu, bali hakuna mtume ambaye amemweleza Masih ad-Dajjal kama alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallama akamwambia masahaba, ma min nabiyyin illa wa hadhara ummatahu minhu, hakuna mtume yoyote isipokuwa alitahadharisha umma wake kuhusu Masih ad-Dajjal, kuanzia Nuh kwenda mbele wote, kwa sababu ya fitna yake kubwa. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamweleza kuliko mtume yoyote kabla yake, kwa sababu atatoka katika umma wake. Huyu bwana atatoka katika umma wake, na ndio maana akamweleza namna hii. Na katika alama za kukaribia kuja Masih ad-Dajjal, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la yudhkaru ala almanabir, itakuwa hatajwi juu ya mimbar, bi maana watu watakuwa hawamzungumzii, ndio wakati wa kutoka kwake utakaribia au umekaribia katika alama zake. Na ukitizama utakuta ni kweli, kila tukisonga watu waona kuzungumzia mambo kama haya ni kama upuzi. Kuna watu ambao akili zao zimetangulia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, bi maana yani watumia akili kupita sheria ya Allah. Sheria ya Allah haikukatazi kutumia akili, lakini akili yako ifuate sheria ya Allah, si sheria ya Allah ifuate akili yako wewe. Ndio ukaona watu wakatunga ya mambo kuwa hii Masih ad-Dajjal maana yake ni nguvu ya shari, na Masih Isa maana yake ni nguvu ya khairi. Na haya nayazungumza, msione kuwa eti kuna watu labda nawafikiria wafanya mambo kama hayo. La, wako waswa hata hapa Mombasa, wako watu washazungumza kwenye mihadhara, wakazungumza hivi. Kwa Masih ad-Dajjal sio mtu, Allah asikuonyeshe huyo mtu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoeleza fitna zake, wa innahu la yatihi ar-rajul yara annahu mu'min, amjia mtu akijiona kuwa yeye ni mu'min, fayusaddiquhu, kisha yumsadikisha kwa fitna zake zilivyokuwa kubwa. Na mtu ajiona yeye ni mu'min, akienda amfuata katika fitna atakazokuja nazo, ni kuwa atamfufulia mtu baba yake na mama yake. Vipi? Atakuja mtu atamwambia, kama wewe kweli wadai ni Mungu, baba yangu amekufa na mama yangu amekufa, nataka uwafufue. Tamuuliza, kaburi lao liko wapi? Ili hapa. Baba yake fulani toka, yatoka. Kisha kumwambia, mwanangu, huu Mungu wako muamini, mfuate vile vile baba yako alivyo ama mama yako. Kumbe ni sheitani. Wale mashaitani wanaotoka katika sura ya wazazi wako, kisha wakuhimiza wewe umwamini. Angalia kiasi hiki cha fitna huwa utafikia. Alhasil, huyu ni Almasih Dajjal. Masahaba walivyosikia kuhusu huyu bwana, walikuwa wakati mwingine wakikaa chini wakikumbushana, kisha wakihofishana kuhusu huyu bwana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min almasih ad-dajjal, kuna jambo lingine mimi nawaogopea zaidi kuliko hata huyo masih ad-dajjal, je ni wapeni habari? Qalu bala, masahaba wakamwambia ndio. Qala ash-shirku al-khafi, sammahu khafiyan, Mtume sallallahu alayhi wasallam shirki iliyofichika, li anna sahibahu yudhhiru anna amalahu lillah wa huwa fil batin qad qasada bihi ghayrahu. Ameita shirkun khafi kwa sababu dhahiri yake ile amali yule mtu anayoifanya ni kama aifanya kwa ajili ya Allah, lakini ndani ya moyo wake nia yake amkusudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mfano الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي، أسمام مت يصلي، فيزين صلاته أي يحسنها ويطيلها ونحو ذلك، أي تنجنيز لصلاياك أنفان أي صالك ومكيني أتيرفوش صلاياك أصالي ومكيني بزورك بس. Ukitizama utasema ni lillah, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukweli wa mambo, Mtume sana wasema lima yara min nadhari rajulin, kwa sababu amuona mtu fulani, amuona basi afanya kwa ajili ya yule mtu. Na hii si katika ibada ya swala peke yake, huu ni mfano tu. Hii yaingia katika ibada nyingi, hata ibada ya somu ambayo ni ngumu sana kwa mtu kufanya riaa ndani yake, ni mpaka azungumze. Pia kuna baadhi ya watu, wacha somu ya faradhi, watu wote wafunga, lakini kuna baadhi ya watu, na hii tuliwahi kuzungumza kuhusu somu za sunna, ukamwona mtu afanye jambo ili watu wajue kwa yeye afanye ibada, ikawa ni siku ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, kana as-sahabatu yatadhakaruna fitnat al-masih ad-dajjal wa yatakhawafuna minha, masahaba walikuwa wamekaa wakumbushana kuhusu fitna ya masih ad-dajjal, na wakiogopa sana fitna hii. Na masahabu walikuwa hivyo kwa sababu Mtume wa sallam alikuwa akimzungumza Masih ad-Dajjal namna anavyompambanua, mpaka masahabu wakifikiria tayari ashatokea kwa namna alivyokuwa Mtume wa sallam akimzungumza huyu bwana na fitna zake. Kwa hivyo wakao wakumbushana kuhusu fitna ya huyu bwana, na Mtume wa sallam alituhusia akasema, man sami'a bid-dajjal yoyote atakayesikia kuwa Dajjal ametokea mahali fulani, falyan'a anhu, akimbie akae mbali na yeye, asimkaribie. Kwa usisikie wewe kuna Dajjal ametokea, wacha nikamcheki, mimi atanitambua yule, ndio wenda yule. Wewe una kipi ambacho utamwambia Dajjal akufanyia atakufanyia? Ya'muru as-samaa fatamtur, amrisha mbingu zimwage mvua na mvua hapo hapo yanyesha. Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo mkubwa sana ili iwe ni fitna kwa watu. Wa ya'muru al-ardha ayamrisha ardh fatambut, yatoka mimea, bimaana aweza kukwambia hapo hapo mvua nyesha, ardhi toka mimea, haya vuneni pale pale, kila kitu kawa tayari. Ana fitna kubwa, lakini kama alivyoeleza Mtume sallama, inni a'lamu bid-dajjal min nafsihi, mimi namjua Dajjal kuliko anavyojijua yeye nafsi yake. Kwa Mtume sallama akamueleza namna anavyokuwa, sura zake ziko vipi, mambo yake yako vipi, kila kitu, mpaka kuwa Dajjal ana sehemu ya maji baridi na sehemu ya moto, yule anayemkataa mtumbukiza ndani ya moto, yeye Dajjal yuona kuwa ni moto yeye mwenyewe, na huku yuona ni maji baridi. Mtume wa sala anasema ule moto ule ndio maji baridi, na kule kwingine ndio kwenye moto, na Dajjal mwenyewe hajui hilo. Kimtume wa sala akalieleza, sema yeye mwenyewe hajui hivyo, yeye mwenyewe yuona pia ni moto. Fitna atakayokuja nayo huyo bwana. Kwa masahaba wakawa kumbushana na kuhofishana. Mtume wa sallama akawaona masahaba wake wakizungumzia hili jambo. Fa akhbarahum sallallahu alayhi wasallam anna hunaka mahdhuran yakhafuhu alayhim ashad min khawfi fitnati ad-dajjal. Mtume wa sallama akawapa habari masahaba wake, kuna jambo la makosa, kuwa kuna jambo la makosa ambalo awaogopea masahaba wake. Tizama, wanaogopewa hapa ni masahaba, hata sisi masahaba ambao ni watu wa ikhlas kikweli. Hakuna mtu ashuku kuhusu ikhlas ya masahaba isipokuwa mujrim. Ikiwa wewe ni muovu utashuku hivyo, lakini masahaba walikuwa na ikhlas. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nyinyi nawaogopeni zaidi hili jambo kuliko kuwaogopeni nyinyi fitna ya Dajjal, wa huwa shirku fi niyyati wal qasd alladhi la yadhharu lin nas, nao ni shirki katika nia na malengo ambayo haidhihiri kwa watu. Thumma fassarahu بتحسين العمل الذي يبتغى به وجه الله من أجل رؤية الناس. كيشا كبيجي مفانو وكوي تنجنيزا عمل أمبايو أتاكي كان مجا أيفاني كو أجلي أسوى الله كو إخلاص لكن أيفاني كو أجلي وات وموني. نهابا قبل يكون دوكا sawihi, ndio hadithi ya mwisho katika mlango huu. Wakati mwingine shaitan aweza kukujilia wewe unapofanya ibada, akakwambia angalia hiyo sala yako wewe itengeneza kwa sababu ya fulani, ikawa yua kukera wewe, wapigana na nafsi yako kutia ikhlas, lakini yeye wakukera mpaka mwisho. Sasa sema ah, basi wacha si swali vizuri, umeona vizuri ni si swali vizuri, ili yule asione na iswali vizuri. Sasa hapo ndio waangukia kwenye riaa. Vipi waangukia kwenye riaa? Kwa sababu huiswali vizuri ile swala yako, ili yule mtu aseme ah, yule bwana maskini haswali vizuri yule. Kwa hivyo bado uko ndani ya nini? Ya riaa. Huu mtego wa shetani uchunge sana. Sasa ndivyo wanavyofanya shetani na kuwapambia watu. Ikiwa ameshindwa huko katika uzuri, atakwenda huko kwingine. Ukamwona mtu akifanya kitu kibaya kibaya, nini ili watu wasiseme bwana? Au watu watasema bwana mimi naswali vizuri na nini? Kwa hivyo wataka nini? Wataka waseme wewe uswali vizuri, wakuone maskini bwana, atakuswali pia swali vizuri bado waangukia kwenye ria. Sasa dawa nini? Dawa endelea kuiswali swala yako vizuri vile vile, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akuondolee hilo jambo katika moyo wako, na umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala katika ile ibada, ifanye sawa sawa raghma anfi shaitan, pamoja na kwa shaitan akutia wasiwasi, wewe endelea na kule kupigana na nafsi yako, kuonyesha kuwa una ikhlas. Kule kupigana na nafsi yako kuwa sitaki mimi kufanya kwa ajili ya mtu yoyote, pale ndiyo unapoingia katika ikhlas. Ama ukimfuata shaitan, hakuna jambo utafanya. Ataka kutoa kwa mfano katika mali yake, sirran wa alania, tuseme alania, tuseme mimi nikitoa shilingi 100 watu watasema ajifanya na pesa nyingi, wacha nitoe 10 watu waone sina kitu. Sasa pale ndio waingia kwenye riaa, kwa sababu umetoa kidogo ili watu waseme. Unanifahamu nazungumza nini? Kwa mtu achunge sana hii mitego ya shetani anayomwekea, asije akatumbukia katika riaa bila yeye kujijua. Kwa hivyo amali yoyote ambayo ni kwa ajili ya Allah, atakikana mwanadamu apigane sana na nafsi yake, iwe lillah. Na shaitan atakuja, hakuachi, atakutia wasiwasi, atajaribu kukuvuta akuharibie ile amali yako. Pigana na nafsi yako. Walma'sumu man asamahu Allah, sallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. مناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه التحذير من الرياء وفيه تفسير كتك حديثي مناسبة حديثي كتاجو كتك ملغه ننياك كنا تهذاري نقون يكالي كتكمانا نرياء ننياك بيا كنا تفسير يمان يرياء إلي إلي ويكي. Mtume sallam akapigia mfano. Ma yustafadu min alhadith, awalan fi alhadith shafaqatuhu sallallahu alayhi wasallam ala ummatihi wa nushuhu lahum. Katika hadithi hii tuona huruma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya umma wake na kuwatakia khairi umma wake. Kwa kuna mambo ambayo awaogopea umma wake, pamoja na kuwa si yeye anayefanya lile jambo, ni umma wake, lakini kwa huruma aliyokuwa nayo juu ya umma wake awaogopea lile jambo. Na hili jambo amelizungumza Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Mtume sallama alikuwa hatakii uzito umma wake, mpaka kuna mambo ameyawacha kwa kuchelea yasije yakafaradhishwa kwa umma wake. Alikuwa akiwasalisha salatul qiyam katika mwezi wa Ramadhani kwa jamaa, yeye akiwa imam, lakini akaliwacha ilo jambo baada ya siku 3 au 4 kwa kuchelea lisije likafaradhishwa juu yao, litawashinda, hawataweza. Kwa hivyo kuna mambo ambayo Mtume sallama aliyawacha kuchelea isije ikafaradhishwa kwa umma wake. Kwa nini? Kwa huruma aliyokuwa nayo sallallahu alaihi wasallam juu ya umma wake. Na mfano wa haya ni mengi, na ni sifa Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Tena ana pupa ya watu kuongoka, tena ni mwingi wa huruma juu ya umma wake, na hili litadhihiri mpaka siku ya kiyama, kuwa mitume watakuwa wanapofuatwa kwa ajili ya shafa'a, kila mmoja akisema nafsi nafsi, lakini mtume wa sallam atasema na kujibu ana laha ana laha. atasimama awaombee shafa'atun 'udma viumbe wote majini na watu. Thania, anna ar-riya'a akhwafu 'ala as-salihin min fitnati ad-dajjal. Riya ni jambo ambalo waogopewa zaidi watu wema kuliko fitna ya Masihi ad-Dajjal. Tizameni hapa, wanaogopewa ni watu wema, kwa sababu waliwaambiwa maneno haya ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi wakati mwingine ukizingatia hili jambo, yani ni pagumu sana, ni ngumu sana kwa mtu kupita, atakikana amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala na amtegemee sana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu nafsi ni dhaifu sana na nafsi haipendi ikhlas, kwa sababu ndani ya ikhlas nafsi yako haina chochote. Ndani ya ikhlas nafsi yako haina chochote, bimaana hakuna sifa kusifiwa pale, hakuna kuonekana, hakuna kusikilika pale. Kwa hivyo kwa sababu hiyo nafsi haipendi ikhlas. Nafsi yapenda kusifiwa, nafsi yapenda kukuzwa. Sasa wewe wapigana na nafsi yako, wapigana na nafsi yako. Na ukiangalia tarajum za salaf na namna walivyokuwa katika hili jambo, wallahi tara ajaban, utaona mambo ya ajabu sana, mengi mengi waliyofanya salaf ya ajabu sana katika hili jambo. Al-Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi katika tarjama yake, siku moja alikuwa sokoni amebeba kitita cha kuni zake yeye mwenyewe. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi, imamu dunia fi zamanihi, katika zama zake yeye ndio imamu duniani hapa atambulika, bali na kuendelea ajulikana kama imamu ahli sunnati wal jamaa rahmatullahi alayhi. Amuona bwana mmoja, watu mtu kama huyu akimuona waweza kufikiria labda ndugu yake, maana Imam Ahmad ambeba kuni. Fatafattana lahu an-nas, jamaa wakajua ni yeye, wakaja watu wakampokonya zile kuni, takubebea anta al-imam anta kadha. Fahmarra wajhuhu, uso wake ukageuka mwekundu, huku yasema nahnu qaumun masakin, sisi ni watu maskini, naishu tahta sitrillah, twaishi chini ya sitra ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wamekusanyika pale. Imam Ahmad akuja sokoni, lakini ile dhiki wanaopata mpaka akawa sema wallahi laqad buritu bishuhra, mimi nimepewa mtihani wa umashuhuri, ni kila mahali najulikana. Na alikuwa ni kama awaonea ghibta wale wanaovioni ambao hawajulikani, yani ni kama aona ni bahati yako wewe hujulikani, kwa sababu kule kutojulikana kwa kusaidia wewe katika kuwa na ikhlas, kwa kusaidia sana katika kuwa na ikhlas. Hebu tutizame leo hivi, mtu aweza kuwa mlinganizi kwa mfano, mpaka akawa azungumza kaifa tusawiqu nafsaka, yani how to market yourself, vipi utajiuza kwa watu wakukubali. Kisha dalili, kwa nini vijana wa Kiislamu wawachukulia kina Amita Bachan sio nani Hector anataja kuwa wale ndio role model wao, na sisi pia tutakana tutoke kwenye ma TV tuonekane tufanye hivi. Aha. Huyu shetani amemtezea kutoka kichwani mpaka chini miguuni. Sasa ikiwa tabibu mgonjwa, au wagonjwa ende kwa nani? Ikiwa we tabibu mgonjwa, wale wagonjwa wende kwa nani? Kwa yule atakayewafundisha jambo la ikhlas. Hii si biashara kama biashara ya kidunia. Da'wa ni biashara baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kile kinachotakikana pale katikati nini? Ikhlas. Na ndio maana ukaona da'wa ya masahaba bila ya TV wala radio, ilifika ulimwengu mzima, ilienea kila mahali. Na wewe fanya da'wa yako ikiwa huna ikhlas. Hatusemi kuwa ni haram eti kutumia redio ama ni haram kutumia TV moja kwa moja. Hatuzungumzii huko. Sisi tunazungumzia swala la ikhlas. Swala la ikhlas ndio tulizungumzia hapa. Ikiwa hakuna ikhlas, hakuna jambo lolote letu litakuwa. Ni imma uwe na ikhlas. Ikiwa hauna ikhlas, wallahi hakuna hata jambo moja katika mambo yetu yatakuwa. Hata tukawa na ma-TV na ma-radio na nini, masala si masala, masala ni ikhlas. Na kuna wanaovioni na hasibuhum, wallahu hasibuhum, kuwa walikuwa na ikhlas katika da'wa yao, na ndiyo maana da'wa zao zikaenea katika huu ulimwengu. Mtawapa mfano katika muasirin. Nasema nahsibuhu wallahu hasibu. Allah ndiye anayejua zaidi. Sisi hatujui vilivyo katika nyoyo za watu. Lakini Allah asema wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Athari ya ikhlas yaonekana katika matunda ya ile kazi anaoifanya mtu. Ash-Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Ash-Sheikh Ibn Baz rahmatullah alayh ni namudhaj, mfano mzuri wa mlinganizi ambaye da'wa yake imefika na kuwagusa watu wengi sana, mpaka baadhi ya maadui zake katika manhaj hawezi kumzungumza vibaya Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Na hii haikuwa isipokuwa, wallahu a'lam, ikhlas walizokuwa nazo hawa watu. Kwani wanaovioni ni wangapi? Wengi tu. Kini kila anayekuwa na ikhlas zaidi utamkuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala abariki katika ile kazi anaoifanya. Ash-Sheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah, ukienda katika kile kijiji alichoanzisha da'wa yake Dammaj kule Saada Yemen, wallahi wakati mwingine unaweza kukaa chini ukajiuliza watu walimjuaje huyu mtu mpaka wakafika huku. Kijiji kiko ndani sana na majabali na njia ukipita tabu mpaka kufika huko. Na tafuta raia wa nchi yoyote unaofikiria utampata pale, bil alaf at-tullab bil alaf. Nakusudia kuwa ilifikia wakati, nakumbuka tuko Yemen tusoma, mwalimu akikaa hapa mbele chini yake si chini ya wanafunzi 1,500. Sio mafahamu. Akikaa mwalimu hivi yosomesha, chini yake wamekaa si chini ya wanafunzi 1,500. Wamekaa wamsikiliza mwalimu mmoja. Msikiti mkubwa hivi, mpaka kule wamwona yule mtu yule. Yaani ukimwita mpaka upige kelele. Yule mtu akikaa mwisho kule, na wewe ukikaa mwisho mpaka upige kelele ndio akusikie wewe. Hivi muona kuwa da'wa kama hii kwa mfano itafikia kule ilipofikia kwa ria? Allah ndiye anayejua zaidi vilivyoko katika nyoyo za watu, lakini nahsibuhum wallahu hasibuhum kanu mukhlisin, walikuwa na ikhlas katika da'wa yao, na ndio maana ikafika kule ilikofika. Na ndio maana mpaka leo atajwa al-Imam Shafi'i, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad ibn Hanbal na wengineo. Ria ni jambo la ogopesha sana, na wanaoogopewa zaidi hili jambo ni watu wema, wako katika hali nzito sana. Thalithan, alhadharu min arriyai wa min ashirki umuman. Katika hadithi hii kuna faida ya kutahadhari kutokamana na ria, bali na shirki umuman. Kila aina ya shirki atakikana muislamu awe atatahadhari nayo. Na hili jambo haliwezi kuwa isipokuwa kila wakati ukijikumbusha hili jambo, ukisoma tauhid daima, usome tauhid. Wewe uweza kushangaa, yani mtu afanya kwa ajili ya fulani na huyo fulani ni dhaifu kabisa, hawezi kumpa chochote wala hana maana yoyote, lakini subhanallah, nafsi ilivyo dhaifu afanya kwa ajili yake, basi ndio khalas akakosa ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala aambiwa, nenda kwa yule uliyefanya kwa kumuonyesha, angalia atakulipa nini. Kwangu mimi huna kitu. Ni hatari sana, wallahi ni hatari. Allahu musta'an. Na kama nilivyotaja, al-ma'sum man 'asamahu Allah subhanahu wa ta'ala, mtu ni aombe sana hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aihifadhi nia yake iwe ni kwa ajili ya Allah. Na ukiona kuwa waelekea katika kujionyesha, kujionyesha, basi kithirisha katika amali za siri baina yako wewe na Allah, asijue mtu yote. Biidhnillahi ta'ala zitakusaidia wewe kwa uwezo wa Allah, zitakusukuma katika ikhlas. Sio lazima kila amali yako unaoifanya watu wajue. Kuna mambo ni yako baina ya wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye anayejua. Allahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr wa nas'al Allah an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ain. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.